عن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ویداد میمونی بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہا خوروا خود مور د طرفنا دی اسماء بنت عمیس حجرت کڑیو د خپل خاون جعفر ابن ابی طالب سره حبشی تا ابیا مدینی تا ناغت شہید شو ندا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا نکاو آغستا د ابو بکر رضی اللہ عنہ د وفات نفس علی ابن ابی طالب په نکاح واغستا سپوشوی اسماء بنت عمیس دا صحابو کې ورته سوچي وای دا د غټ سړی خزه د اوس به سو په نکاح نه دی نو په دنیا کې د پیغمبرانو نه پس به د ابو بکر رضی اللہ عنہ نه غټ سړی د شاپلا پیدا کی که پیدا بیکی اگر دوی پیدا کووی نو داو بی وکوفی بی دینا بای ورداد جعفر رضی اللہ عنو بی بی دنو شای شیشو ابو بکر رضی اللہ عنو پا نکاو آغستا رجی ابو بکر رضی اللہ عنو وفات شو نو علی رضی اللہ عنو جعفر رضی اللہ عنو رونو آغا خپل مخکینه رواندار اغا پا نکاو آغستا او عمر رضی اللہ عنو با تعبیر الرویا تا پوس ددین کولو کله چې دې ته خبر ورسېدو د شهادت د محمد ابن ابي بکر دا په کور کې د مس په ځای کې کېناستا هغه سه وخړه دې زنانو باندې ځنه په ما خلکوم د غوسه دا او د خفقان د وجنې ناراضي نوې دې باندې داسې ویناراله چې د سینو نه وینا روانه شو شپیتا احادیث د دین منکول دی عدالی رضی اللہ عنو نفس بیا دا وفات شوی سه شوی؟ دا وفات شوی دا قالت بی بی فرمائی قلتو ماوی یا رسول اللہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش فاطمہ بنت ابی حبیش استحیز از مد کذا و کذا د دمر دمر وخنا خدا مستحازه دا فلم تصلي ندی خو موز نه کړې دي ګمان داو چې ګنه استهاز مزمنه کيله کا هيز رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله ته تعجب کو چې دا یو په خپل خیال مصبريخ پیغمبر موجود ده تپوس نه کوي ددا سي دي په کارو سوامه سو بیا چې کلونه عملو کو چرتا سي به دغه مولا نه تاسو کوی ما خدا څخه کار کړي او تعالی په کار راوځي ته پوښتې کړي و ان هاذا من الشیطان دا هاذا مشار الیه اسد دا امر د استهاز یا دا پر خود د مز دا خود شیطان د طرف ندی لتجلس کی دینی فی مرکانن کسر دمیم دا و فتح دا کاف دا دا یو غط غن تی ٹبوی اغی که دا نانا جامی وینزی کی دی نی دا پا یو ٹب که او اغی که دی اوبم وی فیدارات سفارتن فوق الما او سنن ابو داود که بغیر دا علف نا سفرتن راغلے چه کلو گوری زیڑ والی دو بود پاسا نبیاد راوا چه یو بود غسل د پار د دین بار فائده ده دی جلوس سوا چه داوین دو بود پاسا راشی نو دیتا بسرگن نشی او دا به تمیزو کی د دم الاستحاز او د دم حیز بارکی نو کچری زیړه را پورته شو نو دا مسدا مستحاضه دا اک تور وی نو دا هیز دے دا حدیث یو مقصد علماء کرام دا ذکر کړي دي کی دینی دا پیولوی ټپ کې نو کوي کتو سفارتن فاذا رات سفارتن زړواله فوق الماء نو غسل دیو کی د پار د ماس فخینو د مازیګر غسلن واحدن یو غسل او غسل لیو کی د مغرب او عشاء د پار غسل یو اچون کی سبا د پار خبر سکینا غیر د ځان ته مستقلی یو غسل کی وتوضا فی ما بین ذلک اد دی په منس کی دیو دس کای ک ضرورت راځي بین الظهر والعصر اے علماء اختلاف دے چدا غسل لکل صلاتن اول راغلے نگرہو دے علماء اتفاق دے دے جمہورو چی پا مستحاضی دے منزون دے پارا غسل واجب ندے صرف یوز البکی چی حیز ختم شی پسوال پوښوي کنا دې د پاره غسل غوښنه ده خو زمنده خو هر موز له باندې یو داس کوي نو دا د غسل حکم ولې راغله نو بعض علماو دا جواب کړي وای امر د غسل د هر موز د پاره ضعیف دی اسوک وای چې دا منسوخ دی په حدیث د فاطمی بنت ابي حبش چې دې ته حکم شوی چې ارموز لنه وي او داس کاوه اباځي وای چې نه دا بار بار غسل حمل دې په ندب او استحباب باندې نو ګور او داس واجب دې ادا غسل ورته مستحب دې باځي وای دا محمول له په علاج او په اخوالي او په تخریل د دب دا ویني دي لامبولو غسل سره کمی شي بدن چې څومره یخیږي وینه او راوتل کمیږي څومره چې حرارت او ګرمي سی واکېږي باج علماء لیکلي راجح قول دا ده چې دا غسل د مستحاضی لکل صلاتین یا لصلاتین محمول ده په استحباب باندې واجب نه دی نګورا غسل د هر مز د فار افضل دی بیا ور پسې جمع بین الصلاتین دا ادره مرتبه کی او دس د کل صلاتین دی رواه ابو داود ايما ابو داود په حدیث سکوت کړي ايما منذری وای حدیث حسن نه وقال امام ابو داود و روا مجاهد روایت کړه امام مجاهد نام مجاهد ابن جبر له امام ابو الحجاج المحزومی دا مکی دی لوی قاری او مفسر او حافظ او دې په یوشتم هجری کې په خلافت د عمر رضی الله عنه کې پیدا دی پس کې په 21 هجری کې ده ده سعد ابن ابی وقاس ده ام المومنین عائشه ده ابو حریرہ ده عبدالله ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنهم نا روایات ورید دی ابن عباس سب خوی لازم نیول قرآن ورطلستو وکان احد و وعیت للم دا یو ده علم پلوخو کیو ده وی مادری پیری قرآن خپل استاس تاوی هر آیاز سرب ادری دم و تپوس بمی کولو اجمعت الامه على امامه مجاهد د امت اتفاق ده په امامت د امام مجاهد ا د دې امت اتفاق یو ډیر لوی شی دا په گمراهی په بيدینه په غلطو خبرو ټول امت نه جمع کی دا ثقه فقيه عالمو د 102 هجری کې په مکه مکرمه کې اوسو کې 103 یادې د وفات شوی او سجدي کې پروتو حرم کې په سجده کې پروتو باز خلکو الله د دې کتاب د خدمت د وجه رسوم رخکلي مرګونه ورکه حرم کې په حالت سجود کې وفات شوی درې ته اکال عمر ویلما اشتد علیها الغسل کله چې په مستحاضی باندې غسل ګران شو چرز مکه خو زموږ یخه ته غسل خو حبیب ګران امرها ان تجمع بین الصلاتین نو دې ته حکم کو د جمع بین الصلاتین دې ته جمع سوری وای په یو غسل سره وای دا حکم اوس معذور ده پاره ده یو معذور ده اتله بیا بیا د سونه ډیر ګران دي نو ماسپخین دی رسو کی مازیګر درا مخکی کی جمع بین الصلاته دی کی ما خام دی لګرستو کی ادا ماسپوتان دی لګرا مخکی کی کتاب الصلات